Na play.pl wszystkie smartfony bez abonamentu w cenach obniżonych o VAT. Na przykład Xiaomi Redmi Go tylko 267 zł. Taniej o 61 zł. Szczegóły na play.pl. Play, największa sieć komórkowa w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 16 czerwca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Policja złapała mężczyznę podejrzewanego za zabójstwo 10-letniej Krystyny Zmrowin na Dolnym Śląsku. Marsz Równości, który przeszedł przez Częstochowę, zakończył się u podnóża Jasnej Góry. W Rudach Raciborskich koło Raciborza odbywa się 14. Festiwal Śląskie Smaki. Mężczyzna podejrzewany o zabójstwo 10-letniej dziewczynki z Dolnego Śląska zatrzymany, ujawnił minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Według nieoficjalnych informacji znał rodzinę dziecka, mieszkał w tej samej miejscowości. 10-latka nie wróciła w czwartek ze szkoły do domu w Mrowinach koło Żarowa pod Świdnicą. Rodzina dziecka zgłosiła zaginięcie, bo po kilku godzinach odnaleziono ciało dziewczynki. Według prokuratury przyczyną jej śmierci były rany kłute klatki piersiowej i szyi. Zbrodnia miała podłoże seksualne. Drugi marsz równości, który przeszedł przez Częstochowę, zakończył się u podnóża Jasnej Góry. Marsz był zakłócany przez kontrmanifestantów. Policja użyła m.in. pałek i gazu pieprzowego. Funkcjonariusze zapowiadają podsumowanie swoich działań jeszcze dziś. Z kolei rzecznik Urzędu Miasta podkreśla, że władze Częstochowy zapewniają realizowanie na swoim terenie konstytucyjnych praw. Mąż Brytyjki irańskiego pochodzenia, więzionej w Teheranie za rzekome szpiegostwo, rozpoczął głodówkę przed ambasadą Iranu w Londynie. Wcześniej tę samą formę protestu wybrała skazana kobieta. Tymczasem stosunki między Londynem i Teheranem stają się coraz bardziej napięte. Przed ambasadą Iranu nieopodal Hyde Parku samotny namiot. Obiecałem, że przyłączę się do niej. Ona mnie nie widzi, ale chce być przed ambasadą. Chce przejść przez to przechodzi ona. Mówi BBC Richard Radcliffe. Deklaruje, że protest potrwa tak długo, jak w odległym o 5,5 tysiąca kilometrów Iranie protestować będzie jego żona. Kobieta skazana została na 5 lat więzienia za rzekome szpiegostwo. Zarówno ona, jak i brytyjski rząd kategorycznie zaprzeczają. A wszystko to w kontekście zaostrzających się stosunków na linii Londyn-Teheran. Ambasada Iranu protestowała przeciwko wypowiedziom szefa brytyjskiej dyplomacji. Jeremy Hunt stwierdził, że Iran, tu cytat, niemal na pewno odpowiedzialny jest za atak na tankowce w Zatoce Omańskiej. Temat wywołał na Wyspach spór polityczny, bo lider lewicowej opozycji Jeremy Corbyn zaapelował o dokładne zbadanie sprawy oraz by, tu cytat, rząd nie zwiększał swą retoryką prawdopodobieństwa wybuchu wojny. Szef MSZ nazwał tę wypowiedź żenującą. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W Rudach Raciborskich koło Raciborza odbywa się 14. Festiwal Śląskie Smaki. W tym roku kucharze mierzą się z tradycjami kulinarnymi charakterystycznymi dla Rud Raciborskich i okolic. Wydarzenie promuje śląską kuchnię. O zwycięstwo walczy kilkanaście drużyn. Jedną z nich tworzą mieszkanki Rud Raciborskich, które przygotowują rudzki żurek. On jest jeszcze potem doprawiany jajkiem z mąką na koniec. Podawany jest jeszcze z ziemniakami, z grzanym i z sadzonym jajkiem przepiórczym. Dla kucharzy Festiwal Śląskie Smaki to okazja do kulinarnych eksperymentów i zaprezentowania swoich umiejętności. Miłośnicy jedzenia mogą z kolei spróbować nietypowych połączeń smakowych. Pachnie. Zależy, co komu smakuje. Bardzo dobre dania kuchni śląskiej. Chyba będą bardzo smaczne. Przyglądam się temu, że bardzo fajnie to wychodzi. Festiwal Śląskie Smaki za każdym razem jest organizowany w innej części województwa śląskiego. Daje to możliwość poznania lokalnych specjałów. Wcześniejsze odsłony festiwalu odbyły się m.in. w Podzamczu, Cieszynie i Gliwicach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na zachodzie słonecznie, na pozostałym obszarze pojawią się chmury. Na Warmii, Mazurach, Podlasiu przelotny deszcz i burze. Od 24-27 stopni, chłodniej na północy kraju, nad morzem i w rejonach podgórskich od 19 do 23. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wakacje tuż, tuż, a zatem czas na 49. wydanie konkursu dla trójkowych cyklistów. Czekamy na relacje z wycieczek rowerowych. Termin nadsyłania prac upływa 1 sierpnia, a tegoroczną nagrodą będzie udział w rajdzie kolarskim po Bułgarii. Więcej szczegółów na stronie dwakółkapolskieradio.pl oraz na antenie Trójki w poniedziałki, środy i piątki o 14.55. Zapraszam, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Zapraszamy

turning it over. If you say you just don't care, show me a boy who stays in school and I'll show you a boy who wears a pop light. Come on, pop light. We all need a place to chill. Pop light. Everybody can't be on top. Life it in real funky. Let's just got that pop to it. Whatever you need to make yourself feel better, or whether you're a homeless man or a model jet setter, we're searching for that inner solace. Sometimes we're getting lawless or trying to be flawless. Whatever you wanna call it, in this world of superficiality, come on and feel your inner beauty. Be the exception. Listen to the music and forget all misconception. What you put in your nose? Is that where all your money goes? River addiction flows and it's hot. There will be no water when the fire blows. Tell me, pop light. Everybody needs a thrill. Pop light. Y'all need a place to feel. Pop light. Everybody can be on top. Life is real, real funky. Unless it's got that vibe. Begin. Pop light. Everybody needs a thrill. Pop light. Y'all need a place to feel. Pop light. Everybody can be on top. Life ain't real funky. Let's just start that vibe. Yeah. Dziękuję. Słuchajcie, chcieliśmy powiedzieć krótko, że ta płyta, którą gramy, nie tylko będą niespodzianki oczywiście, ale jest nasza najnowsza płyta Art Pop, która była wydana 10 maja. I Wiktor, nie, może dużo ludzi nie wie, ale ma swoich solowych płyt, który wydaje już 8 i o wiele tras w Japonii. I on szykuje swój solowy materiał i ja szykuję swój solowy materiał. Ale stwierdziliśmy, że chcieliśmy nagrać duetową płytę coverową. Wybieraliśmy ulubione nasze utwory. Do you want to say something about the songs that we chose for this album? We picked them because we just wanted to have fun. Yes. Yeah. We didn't want anything complicated. We didn't want anything that's going to stress us out, even though this is stressing us out right now. Right. Because we haven't played this new material many times, but we hope you have fun and everyone listening has fun. And that's it, fun. And the next one is Dakota. Summertime, think it was June. Yeah, think it was June. Laying back, head in the grass, chewing gum, having some laughs. Yeah, having some laughs. remembering you. What happened to you? I wonder if we'll meet again. Talk about life since then. Talk about Dziękuję. Gdzie diabeł dobranoc mówi do ciotki? Gdzie w cichej niezgodzie przyszło tam żyć? Na piecu pieś mieszkają plotki. Wychodzą na świat, gdy chce im się pić. Niewiele im trzeba, żywią się nami. Szczęśliwą miłością płaczemy i sny. Zwyczajnie od przychodzą drzwiami, pospieszny jak dym i lotny jak cień. Do drzwi. a potem siadamy tu przy kominku i długo gadamy, że to, że sio. Tak samo jak ten tłum na rynku pleciemy co kto, kto kiedy, gdzie kto. Gadu, gadu, gadu, gadu, gadu, gadu, gadu, baju, baju, baju, baju, baju, baju, gadu, gadu, gadu, gadu, gadu, gadu, gadu, so. Miko Beniak. Teraz wchodzimy w część koncertu, że tylko ja i Wiktor z gitarą zagramy parę utwory. Pierwszy to będzie z poprzedniej jego płyty. Runaway Train is from which album? It's from the album Nobody Knows About. No, it's from the first album of many. And one day I'm going to sell one. I swear, people are going to buy it. We keep going. Runaway Train. Da da da da da da da da da da da da da da da da da. Da da da da, da da da da, da da da da da da da da da. Maybe it's the way that you move me. Maybe it's the way that you move me. Maybe it's the way that I feel like I feel like I feel like I feel like I feel. Maybe it's the things that you do to me. That you do to me. Maybe it's the way that I know, yes, I know it's for yes, real. I know it's for real. You're like a runaway train. Running down the tracks. Runaway train. Never coming back. Running down the track. Clack, clack, clack. Never coming back. Runaway train. Running down the track. Run away, run, run away. Maybe there's a time and a place for us. Time and a place for us. Maybe there's a well with no rolling stone. Rolling stone. Maybe it's a feeling that I judge, judge, judge. Maybe it's a feeling I just can't let you go. Just can't let you go. You're like a runaway train. Running down the track. Runaway train. Never coming back. Running down the track. Clack, clack, clack. Never coming back. Runaway train. Running down the track. Da Słuchajcie, mieliśmy taki pomysł w programie i to było tak na ostatniej chwili i potem ja nie mogłam zdecydować, potem ta osoba nie mogła zdecydować i tak nie wiedzieliśmy, nie byliśmy pewni, to tak pomyślałam, że może państwo tutaj w studio zdecydujecie. Co wy na to? Mogę wam się coś spytać? Okej. Okay. Czy chcecie, żeby moja mama zaśpiewała ze mną, czy nie? Mamuszka akurat wróciła z turnieju tenisowego, biegiem z kortów na koncert. Powiedziałam, że muszę być na koncercie. Dobra, ja na poprzedniej płyty, który Wiktor wyprodukował, szukałam utwór po polsku. I szukałam różne utwory, przesłuchiwałam. I potem nagle słyszałam taki piękny, cudowny utwór, w którym się zakochałam. I akurat to było śpiewane przez moją mamę, pani Urszulę Dudziak. I to był jej debut w radiu. No, tak, tutaj na Wiśni Świeckiej. Tu nagrywam tę piosenkę. Amazing, tak. W 62 roku. Wow. Cudownie. Dobra, słuchajcie, śpiewamy. Jak znacie tekst, śpiewajcie razem. Piękny tekst Andrzeja Tylczyńskiego. Ready? Let's do it again. This is jazz, słuchajcie, na żywo jazz. Ready? Okay. Ready, let's do it. Yeah, of course it was Victor's fault. Okay. Right? What's it? Yes. You got it. Yeah. This is jazz, guys. Pójdę wszędzie z tobą, dobrze o tym wiesz. Pójdę wszędzie z tobą, czy to świcz zmierz. I za siódmą rzekę, i za siedem gór. Wszędzie pójdę z tobą, ukochana moja. Tam, gdzie cię oczy poniosą, gdzie są widma i strzygi, gdzie nikt nie doszedł jak dotąd, gdzie nie ma śladu stóp. Pójdę wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż tak kocham cię. Nocne wyprawy po księżyc, na pstrągi w rannej mgły, po sieci pajęczych przędzy, na grzyby w deszcz,

in a lifetime. Once in a lifetime. Can't waste a stream. Let it pass me by. Only get one chance. Zapraszamy z powrotem wspaniały zespół. I teraz Wiktor opowie. This is the Quincy Jones moment. Oh, this song is really important for this album because Mika a while back sang with Quincy Jones and after the concert, he invited us back to dinner with him and his sister-in-law, and Ula was there. And we played him a demo. Normally it's me producing the music and Mika is the artist. We played him a demo of this song, of us both singing together. And he said, "Have you ever thought of doing an album together?" And we said, "No." He said, "You guys are nuts. You gotta get on it, and you gotta get on it now." And then he took a really, i potem wziął ogromny łyczek z swojej własnej wódki. So that's the reason for this album, with the blessing of Quincy Jones. And this song is a Michael Jackson song. That song, "The Way You Made Me Feel." I've never ever known. It's the product of nothingness. I like the feel of your hug, your talk, your dress. Feel your fever from miles around. Pick you up in my car, paint the town. Kiss me, baby, tell me twice. You're the one for me. The way you made me feel. The way you make me feel. You really turned me on. You really turned me on. You knocked me off of my feet now, you knocked me baby. Off of my feet. My lonely days are gone. My lonely days are gone. Do-do-do-do. The feeling you're giving me. Just hold me, baby, and I'm in ecstasy. Oh, I'll be working from 9 to 5 to buy you things to keep you by my side. I've never

Next song, it's different for girls. It is really different for girls, isn't it? They're like, what? Jest inaczej dla dziewczyn. What the hell is wrong with you tonight? I can't seem to say or do the right thing. Wanted to be sure you're feeling right. Wanted to be sure we want the same thing. She said, I can't believe it. You can't possibly mean it. Don't we both want the same things? Don't we? The next song we're going to play is a classic rock song that we changed around a little bit. It's called Sweet Child of Mine. But this is one we didn't practice that much, but we'll see what happens. Yeah. me of childhood memories, where everything was fresh as a bright blue sky. Now and then when I see his face, he takes me away to that special place. And if I stay too long, I'd probably break down and cry. Skies as if it fell like rain. I hope to look into those eyes and see an ounce of pain. His hair reminds me of a warm, safe place where as a child I'd hide and pray for the thunder and the rain to quickly pass me by. We did it. That's the first time we played that one. First time. But it sounded good to us. Did it sound good to you? Jak się czujecie? Dziękuję. All right, America. I'm in. When I go out somewhere and I come home again, I light a cigarette 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV and nothing on the radio that means that much to me. All my life watching America. All my life standing in America. Happiness came and went. I got the movie script, but I don't know what it meant. I light a cigarette 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. There's nothing on I got to do. When you get it straight, you stand up, you just can't lose. Give me my confidence, all my faith in life. Don't stand me up, don't let me down. I need you here tonight. Put your heart. Mika Urbaniak i Wiktor Davis z zespołem. Muzyka z płyty Art Pop w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zofia Sylwin, Jacek Gładkowski, Mikołaj Wierusz, Mariusz Owczarek. Dziękujemy Państwu pięknie za to spotkanie. Autopromocja. W poniedziałek, w dniu pogrzebu Ryszarda Bugajskiego, twórcy jednego z najważniejszych dzieł polskiej kinematografii, Przesłuchania, zapraszam Państwa do Klubu Trójki. Jak zwykle po 21:00 Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. OFF Festival Katowice. 2-4 sierpnia. Zagrają Falls, Suede, Jarvis Cocker, Nena Cherry, Stereolab, Aldous Harding, The Comet Is Coming i wielu innych. Poleca program Trzeci Polskiego Radia oraz właściciel serwisu Mój Tauron. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 43 miliony złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 43 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Tauron Nowa Muzyka Katowice. 20-22 czerwca. Wystąpią Kraftwerk, Skepta, Guzguz, Aparat i wielu innych. Sponsorem festiwalu jest Tauron.